ویا اہل کتاب. اسی طرح سے یہاں پر واو عاطفہ واقع ہوا. سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو واو عاطفہ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ خط کا اور مضمون اس پر یاد ہو اور ابو سفیان کو اتنی یاد ہو, لیکن یہ احتمال غلط ہے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے جو فوٹو دیتے ہیں وہ بجن سے ہی بس اتنی نہیں جتنا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کا حافظہ کیسے. ابو سفیان نے مجلس کے ہر ہر بات پھر کر لی ایک مرتبہ سن کر, اور بدن سے ہی اس کو مدتوں کے بعد نقل کر دیا. بعضوں نے کہا کہ یہ واو عاطفہ ہے, اس کا معطوف علی محذوف ہے اور تقدیر عبارت ہے اگر ان کو مجھے آئے تو اسلام و اقول لك ولی اتباعك یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سوال. اور اب یہاں ایک سوال وہ یہ ہے کہ یہ آیت شریفہ وقت نجران سے تعلق رکھتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سے نو میں آیا ہے, اور خط لکھا اور ہرقل کو خط سنچھے میں لکھا گیا. سنچھے کے آخر میں یعنی کہہ دیجیے سنسات کے بالکل ابتدا میں, جیسا کہ ابن سعد واقعی ابن سعد اور ابن حبان نے لکھا. تو جب خط سنسات کے بالکل ابتدا میں لکھا گیا تو اس وقت یہ آیت کیسے اس میں آ گئی جو سن نو میں نازل ہوئی ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ممکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول آیت سے پہلے آیت لکھی ہو اور پھر اسی کے مطابق آیت نازل ہو گئی, لیکن یہ جواب بعید معلوم ہوتا. نمبر دو, ممکن ہے کہ آیت شریفہ دو مرتبہ اتری. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اس کو بعید کہتے ہیں. نمبر تین, ممکن ہے کہ عام آیات تو وفد نجران کی آمد پر اتری ہوں, یہ آیت اس سے مستثنا ہو اور پہلے اتر گئی ہو. نمبر چار, ممکن ہے کہ وفد نجران سے جریا کا تعلق نہ ہو, جریا کا حکم مقدم ہو اور وفد نجران نے مباحلہ سے بچنے کے لیے رقم پیش کی اور اس کا وعدہ کیا. واللہ تعالی اعلم. تعالوا الى کلمۃ سوا بیننا و بینکم, آ جاؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر, یعنی دونوں فریق اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور وہ کلمہ سرا کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. صرف اللہ کی پرستش کریں, کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں, اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنا رہا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اگر وہ برداری کریں تو کہہ دو تم بھلا ہو ہم مسلمان ہیں اور جو اللہ کا فرمان ہے دل و جان سے اس کو تسلیم کر دیں. امام القاسم سہیلی نے نقل کیا کہ حرت نے یہ خط سونے کی ایک نلکی محفوظ کر کے رکھ لیا. حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ ملک قرابون نے سلطان مغرب کے یہاں ایک شخص کو کسی کام کے لیے بھیجا. ملک مغرب نے ان کو رومیوں کے حاکم کے یہاں بھیج دیا تو اس نے کہا میں تم کو ایک عجیب چیز دکھاؤں گا. اور ایک چھوٹا سا بکس منوایا, کھولا, اس میں چاروں طرف سونے کی تختیاں جمی ہوئی تھیں اور اس کے بیچ میں سے ایک قلمدان نکالا جس میں سے خط نکالا. اس کے اکثر حروف اڑ گئے تھے اور اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارے نبی کا خط میرے دادا کے نام ہے اور ہمیں ہمیشہ سے ہمارے بڑوں نے وصیت کی تھی کہ اس خط کی حفاظت کروں جب تک کہ تمہارے پاس رہے گا سلطنت باقی رہے گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے, امام احمد نے سعید بن ابی رافع النخعی سے نقل کیا, انہوں نے قبیلہ تنوخ کے شخص سے نقل کیا جس کو رقم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت قاصد بنا کر بھیجا تھا جبکہ آپ تبوک تشریف لے گئے. حضرت نے ان سے یہ کہا تھا آپ کو کوئی چیز یاد رہے نہ رہے تین باتیں یاد رکھو. پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا وہ رات کا تذکرہ کرتی ہوں یا نہیں. اور دوسرے یہ بات دیکھنا کہ وہ اپنے خط کا تذکرہ کرتے ہیں یا نہیں. اور تیسرے یہ دیکھنا کہ ان کے دونوں موڈوں کے ٹھیک بیچ میں کوئی فرق ہے. جب یہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قاصد کا حق ہوتا ہے اس کے ساتھ جیسا برتاؤ کیا. جب حضرت ان کا خط پڑھا گیا تو اس نے لکھا تھا تدعونی الی جنت عرضها السماوات والارض فعین النار. حضور نے فرمایا سبحان اللہ الی جاء النهار فعین الليل. انہوں نے فوراً لکھ لیا. اس کے بعد حضور نے فرمایا کتاب الى کسرا فمزقه والله ممزقه ومزق ملكه وكتبت بصحيفة الى النجاشي فخرق خرقها والله مخرقه ومخرق ملكه وكتبت بكتاب الى ساحلك فانسكها فلا يزال الناس يجدون منه باسا ما دامت العيش خير. بعض علماء نے اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ مستند کیا کہ قرآن کریم کو دار الحرب لے جانا جائز. دیکھو حضور نے ختمی آیت لکھی. مسئلے میں علماء کہ مطلقاً ناجائز، اس لیے کہ حدیث میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر القرآن یا عرض العدو. نمبر دو، بعض علماء کہتے ہیں مطلقاً جائز، یہ امام طحاوی نے ائمہ احناف امام روحانی فوز یوسف محمد سے نقل کیا. نمبر تین، امام شافعی امام احمد الظہری علماء فرماتے ہیں اگر قرآن کی پیروی کا اندیشہ ہو تو لے جانا جائے ورنہ جائے. یہی امام نووی وغیرہ نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا صحیح مسلک ہے. ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر صحیح سویرہ ہو تو قرآن لے جانا مکروہ ہے اور جیسے علیم ہو تو جائے. وہ علت یہی ہے چھوٹے لشکر میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں قرآن کریم کی بہترین ہو جائے، کوئی دشمن غالب آ کر چھین ملے، اور بڑے لشکر میں عادتاً یہ خطرہ نہیں ہوا کرتا ہے. لیکن اس حدیث سے جواب پر استدلال بے محل معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک آیت کے لکھ دینے سے سارے قرآن کے لے جانے کا جواب نہیں نکلتا ہے. پورا قرآن کا حکم اور ہے، وہ تو ہے لا تسافر، اور ایک دو آیت کا لکھنا ضرورت دعوت کی وجہ سے وہ جائز ہوگا. بعض علماء نے اس حدیث پاک سے ایک دوسرا مسئلہ مستنبط کیا، وہ یہ ہے کہ حائض اور جنوب کو قرآن پڑھنا جائے، اور پھر اس کے بعد اس استدلال کی دو تقریریں. ایک تقریر یہ ہے کہ کفار کو جنابت لاحق ہوتی ہے لیکن ان کا غسل صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ غسل کے لیے محت شرط ہے اور کافر نیت کا اعتبار نہیں، یہ کفر ہی. یہ استدلال تو لوگوں کے مسلک پر ہے جو غسل میں محت شرط قرار دیتے ہیں، اور جو لوگ شرط نہیں قرار دیتے ان کے مسلک پر دوسری تقریر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کافر کے لیے پڑھنا جائے تو حائض جنوب کے لیے بدرجہ اعلیٰ جائے، لیکن کہ بہرحال حائض جنوب تو مسلمان ہوتے ہیں. لیکن یہ استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ اگر بضرورت دعوت کفار کو آیت لکھنی جائز ہے اور ان کو پڑھنے کی اجازت ہے تو اس سے الگ اتنا اجازت کیسے مستنبط ہو سکتی ہے. رہا مسئلہ تو اس میں اختلاف ہے. امام شافعی امام احمد بن حنبل پھر مشہور فرماتے ہیں کہ حائض و جنوب کے لیے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، یہی حنفیہ کا ایک قول ہے. نمبر اور امام مالک سے ملتی ہے. نمبر دو، داؤد ظاہری ابن جریر الطبری امام بخاری ابن منذر ابن حزم کہتے ہیں مطلقاً جائز، یہ مالک کا دوسرا قول ہے. نمبر تین، امام مالک کہتے ہیں جنوب کے لیے ناجائز ہے لأن حدثه لا يطول، حائض کے لیے جائز ہے لأن حدثه يطول ولو تركت القراءة يخشى عليها النسيان. نمبر چار، حنفیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ معدوم الآیت جائز ہے، پوری آیت جائز نہیں ہے، یہی حنابلہ کا ایک قول ہے. قال ابو سفیان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخط فالتفات الاسواق. جب ہرقل نے پوری بات کہہ لی اور کتاب کی قراءت سے فارغ ہو تو اس کے پاس شور و شغب ہونے لگا، آوازیں بلند ہو گئی. ان لوگوں نے جب اس کی گفتگو ہرقل کی گفتگو سے یہ انداز لگا لیا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا ہے تو شور و شغب کرنے لگے. وہ اخرجنا، یہ قاعدہ ہے کہ جب آپس میں کوئی بات پیدا ہو جاتی ہے تو اغیار کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ اندر کی بات باہر نہ جانے پائے. وقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كلثوم، أمر طغيا أمر ابن أبي كلثوم حاله أبو كبشة ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کیوں کہا اور یہ ابو کبشہ کون ہے؟ بات تو کہتے ہیں کہ تحقیر کے لیے غیر معروف کی طرف منسوب کر دیا، اور بات کہتے ہیں کہ تحقیر مقصود نہیں بلکہ مناسبت کی وجہ سے ایسا کیا. یہ ابو کبشہ کون ہوں اس میں اختلاف. ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ یہ آپ کے نانا وحد ابن عبد مناف کی کنی. نمبر دو، ابن لبان نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ کے نانا تھے. والد و امی امی ہی آپ کی والدہ کی والدہ کے والد. یہ قول ہشام کلبی اور مسعد زبیری نے بھی لکھا ہے. ان کا نام وجز ابن غالب ابن خیر اور یہ امرہ کے والد. اور امرہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ کا نام ہے اجتماع سے گئے تو اور قول. نمبر تین، مسعد زبیری اور ہشام کلبی نے لکھا کہ آپ کے نانا کے نانا ہے. آپ کے نانا وہی کہتے ہیں نا، ان کی والدہ کا نام تھا امرا. دن کے وجہ ابن غالب ابن عامر ابو کرشا انہیں وجہ کے کنیت. تو ابو کبشا آپ کے نانا وہب ابن عبد مناف کے نانا ہوئے. مصعب زبیری نے لکھا ہے کہ انہوں نے بت پرستی چھوڑ کر سیارہ ستارے کی پرستی شروع کر دی تھی, اس لیے عربوں نے ان کو اب حضور کو اب کرشا کی طرف منسوخ کر دیا. یعنی جیسے ان کے اجداد نے ایک شخص نے نیا دین اختیار کیا, انہوں نے بھی ایک نیا دین اختیار کر لیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ آپ کے نانا کے دادا کی کنیت ہے, بعض کہتے ہیں دادا کے نانا کی کنیت ہے, ابن معقولہ کہتے ہیں آپ کے رضائی والد کی کنیت ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے اقوال ہیں. انہو یخافہو ملک بنی اصفر, ان سے بنو اصفر کا بادشاہ بھی کہتا ہے. بنو اصفر سمراج رومی ہیں, ان کو بنو اصفر اس لیے کہتی ہوں, بات تو کہتی ہوں یہ اصفر ابن ہون ابن عیسو ابن اسحاق کی اولاد. اور بعضوں نے کہا ہے کہ ابن اصفر اس لیے کہتی ہیں کہ حبشہ کے لوگ رومیوں کی سلطنت پر غالب آئے, ان کی عورتوں سے ہوتی تھی حبشیوں کی سیاہی اور رومیوں کی سفیدی سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ زرد رنگ کی تھی, لیکن محققین اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ روم ابن عیس کو ان کی دادی سارا نے سونے کا زیور پہنا دیا تھا, اس لیے ان کو اصفر کہا جانے لگا. وکیل لگے فمازل تو موتن انہ سید حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام, مجھ کو یہ یقین تھا کہ یہ غالب ہو کر رہیں گے, ظاہر ہو کر رہیں گے یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو اسلام کو ظاہر داخل کر. یعنی میرا یہ عقیدہ تھا کہ اتنے دھند غالب آئیں گے, اور جو عقیدہ تھا وہ ظاہر ہوا حتیٰ کہ مجھ کو اسلام میں داخل ہونا پڑا. اللہ نے مجھ پر اسلام کو داخل کیا, یعنی اپنے شوق سے نہیں داخل ہوا, زبردستی اور مجبوری داخل ہو, لیکن بعد یہ حسن اسلام ہو گئے تھے. حتیٰ کہ جنگ یرموک میں جب ایک رات میں رومیوں نے تیروں کی برسات کی تو اس میں بہت سے لوگوں کی آنکھیں چلی گئیں جن میں ان کی بھی ایک آنکھ چلی گئی تھی. وکان ابن ناقور صاحب ایلیا و ہرقل, اور ابن ناقور ایلیا اور ہرقل کا صاحب, ناقور اور بعض روایات میں ناظور حافظ البستان, لیکن بعض نسخوں میں بعض روایات میں ناطور عالف سے آیا ہے, سمعین کا یہی لفظ ہے. صاحب ایلیا و ہرقل, ایلیا اور ہرقل والا یہ ابن ناطور سے بدلواتے ہیں, اور اس کو خبر بنانا بھی جائے. صاحب یہاں بیک وقت دو معنی میں استعمال ہوا, ایلیا کی طرف اضافت امیر کے معنی میں ہے, اور ہرقل کی طرف اضافت دوست کے معنی میں ہے. ایک لفظ سے بیک وقت معنی مراد لینا معنی شافی کہیں جائے, حنفیہ ایسے وقت میں ہم مجاز کی تعبیر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ لفظ کے ایسے معنی مراد لیے جائیں جس سے معنی حقیقی اس کا ایک فرد بن جائے، تو یہاں صاحب کو زو کے معنی میں لے لیا جائے گا، ایلیا والا ہرقل والا، ایلیا والا حاکم، ہرقل والا اس کا دوست، سکو اس لفظ کے ضبط میں دو قول، ایک یہ کہ فیل ہے، پھر بعض نسخوں میں باب تفعیل سے فیل مجھول ضبط کیا ہے، باب افعال سے، اور اس کے معنی سقف بنا دینا پوپ، اور بعض نسخوں میں یہ اسم واقع ہوا ہے، پھر اس کے ضبط میں ہی دو قول بلکہ تین، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ضم سین والقاف، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بفتح بضم الحمزہ وضم القاف، سقف اور اسقف کہتے ہیں نصارا کے لاٹ پادری کو، جو ایک مستقل ان کے یہاں عہدہ، یحدث یہ مقولہ ہے، یہ حدیث خبر ہے کان کی، ان ہرقل حین قدم ایلیا اصبح یوما خبیثا، ہرقل جب ایلیا آیا یعنی اپنی صلیب کو نصب کرنے کے لیے، جب وہ فارس کے مقابل میں کامیاب ہوا، اصبح یوما خبیثا ایک بہت ہی بدحال نظر آیا، اور اس حال میں صبح یہاں خود اس کی اضافت اس کی طرف کی گئی ہے، اس کے حال کی وجہ کو بیان کرنے کے لیے، اور حدیث میں جو آیا لا یقولن احدکم خبثت نفسی، وہ اپنی طرف خود اس کی نسبت سے روکنے کے لیے آیا ہے، لفظ خبیث میں ایک ثقل ہے، حضور یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ثقیل لفظ اپنی طرف منسوب کرے، فقال بعض بطارقہ، اس کے بعد بطارقہ نے کہا، بطارقہ جمع بطریق اس کا مفرد ہے، یہ بھی عیسائیوں کے یہاں ایک عہدہ تھا، ہم لوگ اردو میں اس کا ترجمہ بار خواص سے سلطنت سے کر سکتے ہیں، اب اس تن کرنا ہے تک تیری حیات ہم بدلی پا رہے ہیں، قال ابن ناطور وکان ہرقل حزا ان ینظر فی النجوم، ہرقل کاہن تھا، نجوم پر نظر رکھتا تھا، ہو سکتا ہے کہ کاہن بھی ہو منجم بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی کہانت میں نظر کے نجوم کو دخل ہو، اور کہانت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں جنوں سے استفادہ کیا جاتا ہے، دوسری وہ جس میں نجوم سے استفادہ کیا جاتا ہے، یہاں یہ تصور نہ کرنا چاہیے کہ حدیث میں اس کی کہانت اور نجوم نجوم ہونے کا تذکرہ کیوں کیا، اس سے تو اس کی مدح نکلتی ہے، اس کا جواب صرف یہ ہے، اس سے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بشارات چاروں طرف سے آ رہی تھی، جیسے اہل حق کی زبانوں سے ظہور ہو رہا تھا، ایسے ہی اہل باطل کی زبانوں سے بھی ظہور ہو رہا تھا، اہل کتاب بھی خبر دے رہے تھے، تو مدینہ اور کاہن بھی اپنی مناقص کی بنیاد پر بول رہے تھے، فقال لهم مين سعدوا اني رايت الليل فحين نظرت في النجوم ملک الخطا نکلتا. میں نے نجوم میں نظر کی تو دیکھا خطان کا ملک غالب آ گیا. ملک الخطان زمین مین و سکون نام و ملک الخطان بے فتح المین و کسر نام. اور ملک الخطان یا ملک الخطان کے ظہور سے مراد ان لوگوں کا ملک اور ان لوگوں کا بادشاہ ہے جو ختنہ کراتے ہیں. فمن یقتتل من هذه الامة, اس وقت کے لوگوں میں کون ختنہ کراتا ہے؟ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب صلح حدیبیہ ہوا, اور یہی صلح حدیبیہ مکے کی فتح مبین کا سبب بن تھی. اور قرآن پاک کا وعدہ غلبت الروم سیغ الروم کی ملے سلیم کا ظہور ہوا. نہاری الما یعنی اس وقت کے لوگ قالوا لا سيقتلون اليهود فلا يؤمنون, صرف یہودی ختم کراتے ہیں ان سے ڈرنے کی نہ ہوتی ہے. یہ انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا تھا اور نصارا عرب ختم کراتے ہیں. وقت ملا مدائن ملک کفر یقتل فیہم من یہود, اپنے ملک کے شہروں کے حکام کو لکھ دو جہاں جتنے یہودی آباد ہیں سب کے تحت پیش کر دیا جائے. فبینما ہم علی امرهم اوتی ہرقل برجل ارسل به ملک غسان یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہرقل اسی اجھے دن میں ہرقل اور اس کے اصحاب کی اجھے دن کو کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس کو شاہ غسان نے بھیجا تھا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبریں سنا رہا. اس سے مراد وہ ملاحم اور واقعات جو آپ کے کفار کے ساتھ پیش آئے تھے. فلمت بخبر آل بھل پنڈل امرتب نہیں ہو رہا تھا رتن کی بات معلوم کری کہا دیتے اس کا ختمہ ہوا ہے. دیکھا کیا کر خبر بھی مانگتے ہیں اور عرب کے متعلق معلوم اس نے بتایا سب ختم کراتے ہیں. فقال ہرقل ھذا ملک ھذہ الامۃ قد ظہر, یہ ہے اس امت کا ملک جو ظاہر ہو گیا دین سے جن دن کے حقاق سے معلوم کیا اس مراد اس امت کا ملک ہے. ملک ھذہ الامۃ یعنی جن نے جو ملک خطان کا ظہور دیکھا تھا اس کے عرب کا ملک, عرب کے ملک کا ظہور مراد ہے. ملک لیکن ستنگان ملک کے ستنگان کا سلطان بن جائے اور بار مسکوں یم ملک واقع ہوا ہے. قاضی آج کہتے ہیں تشکیل کر ہمیں کافی شہری کہتے ہیں سکتا ہے کہ تقریب عبارت ہو ہار یم لکھو نہارا متباؤ ان کی خبر یا اندر مہدی کے اے ہا گندگی سننا قطب حرف لے لا صاحب لہی دل ہوں گا مکان نگر حسرے رقم اختبار اپنے ایک دوست کو جو رونا میں رہتا تھا اپنے خد حرف ہی کا علم مسئول تھا. صاحب کا نام ضوابط وادش اور سعید بن منصور کی روایت بابا کے باسے واقعے ہوا ہے. سارے کا دن تحریر کر دی واد کے باسے بدل دیا. جب بغاتی کو ہوگا تو اس میں سیاہ کپڑے اتار کر سفید کپڑے پہنے اور دونوں کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ احمد کو ستایا ہے دعوت کی ہے اسلام کی طرف سے کلمہ پڑھا، جیسے دم رنگ ٹوٹے اور اس کو ہلاک کر دیا، ہو سکتا ہے جگاتی کا قصہ اور صاحب رومی کا قصہ اور ہو، اور یہ دو آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو لگاتی ہی تو وہ کچھ سے تو شاید پہلی مرتبہ تو اس کے قتل کا تو اشترا نہیں ہوتا، تو نہیں اس میں ہوتا ہے دوسری مرتبہ اس نے بھار کر دیا اور قتل ہو گیا، بس سارا دل اپنی سارا سنچ اور رانا ہو گیا ہے نقل سنچ کی طرح سنچ آ کے کسرا اور ان کے سکون کے ساتھ یہ اس وقت ہنسا لوگ رہا باوجود اس کا ترمیم کر دیا، اس کو سرا کر دیا لفظ کو راہ نہیں سا، لیکن یہ تفصیل صحیح نہیں ہے، حقا اکا کتاب مثال صاحبی واقع کرائے گا دوسری بھی تھا اس کو رکھا ستا گیا اور اس میں غلطی کی رائے چکتا ہے کہ جی تو ضرور ہو چکا ہے، اگر پرت میں یہ سلاسی تو ظاہر ہو گئے اور اللہ کی نہیں سب ابھی میں غلطی میں ہوگی نہ ہوگی ہندوستان اپنی نشانیوں